สัพเพเหระธรรมเรื่องเอพิลฟูลส์เดย์โดยบิ๊กสวัสดีครับวันนี้วันที่ทุกท่านได้ฟังบทความนี้อาจจะเลยวันเทศกาลของตะวันตกเทศกาลหนึ่งที่เรียกว่าเอพิลฟูลส์เดย์ไปแล้วจากการสืบค้นข้อมูลการแปลชื่อจากอินเทอร์เน็ตในบางเว็บไซต์แล้วแปลว่าเทศกาลคนโง่แต่โดยส่วนตัวแล้วผมคิดว่าคนที่ได้โกหกหรือว่าหลอกคนอื่นๆในเทศกาลนี้ต่างหากที่ได้ชื่อว่าโง่ไม่ใช่ตัวคนที่ถูกหลอกแต่อย่างใดเทศกาลคนโง่ตรงกับวันที่1เมษายนของทุกปีพอถึงวันนี้หลายคนก็จะมีการเล่นแกล้งเพื่อนแกล้งคนอื่นบางคนถึงกับแกล้งไม่เลือกหน้าหลอกคนอื่นไปแบบกระจายเป็นวงกว้างคือเช่นการปล่อยข่าวในอินเทอร์เน็ตยิ่งหลอกคนได้มากยิ่งแกล้งคนได้มากยิ่งรู้สึกว่าตัวเองนั้นเหนือชั้นมีความสนุกและสะใจซึ่งด้วยความรู้สึกแบบนี้นั้นเจ้าตัวหารู้ไม่ว่าตัวเองได้ทำความผิดครั้งใหญ่ไปแล้วนั่นคือการผิดศีล5ข้อที่4ในส่วนของการพูดเท็จพูดไม่จริงด้วยความบังเอิญและตั้งใจที่วันนี้ผมมีเรื่องมาเล่าสู่กันฟังเลยขอใช้บรรยากาศเทศกาลคนโง่เล่าเรื่องสั้นๆ สะกิดความคิดกันสักหน่อยแน่นอนว่าเป็นเรื่องที่เขียนขึ้นจากเขาโครงเรื่องจริงแต่มีบางส่วนที่แต่งเติมบ้างเพื่อให้ผู้ฟังได้เห็นภาพชัดขึ้นเรื่องราวมีดังต่อไปนี้ครับเรื่องมีอยู่ว่ามีวัยรุ่นชายหนุ่มกับหญิงสาวคู่หนึ่งคบกันเป็นแฟนมานานระยะหนึ่งแล้วปกติแล้วสองคนนี้รักกันดีระหว่างคบกันก็ไม่มีเหตุการณ์รุนแรงใดเกิดขึ้นสองคนช่วยกันดูแลความสัมพันธ์กันดีอยู่เรื่อยมาถึงแม้ว่าพักหลังๆนั้นฝ่ายชายจะค่อนข้างยุ่งกับธุระส่วนตัวมากไม่ค่อยมีเวลาให้กับฝ่ายหญิงนักแต่เมื่อถึงเทศกาลคนโง่หรือว่า April Fool's Day ตกค่ำฝ่ายหญิงก็ส่งข้อความหาฝ่ายชายมีใจความสำคัญว่านับแต่วันนี้ไปขอให้พวกเราทั้งสองคนกลับไปเป็นสถานะเพื่อนที่ดีต่อกันเหมือนเดิมดีกว่านะเพราะว่าเราสองคนนั้นไม่เหมาะที่จะคบกันเป็นแฟนพอได้รับข้อความนี้ผ่านทางมือถือฝ่ายชายเริ่มที่จะรู้สึกกังวลไม่สบายใจได้ส่งข้อความกลับไปถามเหตุผลว่าทำไมฝ่ายหญิงก็ได้แต่ให้เหตุผลว่าช่วงนี้ฝ่ายชายไม่ค่อยมีเวลาให้และหลังๆก็ดูเหมือนว่าความรู้สึกดีๆที่เคยมีให้นั้นมันหายไปฝ่ายหญิงรู้สึกลังเลสับสนคิดว่ากลับไปเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมน่าจะดีกว่าฝ่ายชายนิ่งครุ่นคิดเกี่ยวกับข้อความที่ได้รับอยู่ครู่หนึ่งเวลาผ่านไปไม่นานก็เริ่มเดินทางออกจากอาคารเรียนเพื่อกลับหอพักระหว่างที่ขี่จักรยานกลับในใจก็คิดถึงเรื่องข้อความขณะที่ถึงถนนสี่แยกซึ่งใช้เป็นเส้นทางกลับหอพักนั่นเองฝ่ายชายมันรู้สึกตัวอีกครั้งเมื่อตอนกำลังข้ามถนนมองไปทางซ้ายเห็นแสงไฟรถยนต์เคลื่อนใกล้เข้ามาและแล้วแน่นอนครับว่าในเรื่องนี้ฝ่ายหญิงส่งข้อความมาไม่ได้มีเจตนาที่จะบอกเลิกแต่อย่างใดเพียงแต่จะส่งมาหลอกกันเล่นสนุกตามเทศกาลเฉยๆฝ่ายหญิงอาจจะไม่เคยคาดคิดหรือคิดไม่ถึงหรอกว่าฝ่ายชายจะคิดว่าเรื่องนี้เป็นจริงด้วยความที่เป็นคนคิดมากก็เลยเผลอตัวคิดไปตลอดทางกลับหอพักจนสุดท้ายเพิ่งจะรู้สึกตัวเมื่อมีรถยนต์วิ่งมาจากทางซ้ายมือลองสมมติกันดูนะครับว่าถ้าเหตุการณ์ถัดจากนี้นั้นเป็นเหตุการณ์ที่ทุกคนไม่คาดหวังฝ่ายชายประสบอุบัติเหตุบาดเจ็บไม่ว่าจะหนักหรือเบาแน่นอนครับว่าเมื่อฝ่ายหญิงรู้เรื่องตัวเองคงอยู่ไม่เป็นสุขแน่เพราะเรื่องราวเล็กน้อยที่มีเจตนาเพื่อที่จะเล่นสนุกสนานกับเทศกาลนั้นทำให้เกิดเหตุการณ์ร้ายแรงกับคนที่เธอมีความรู้สึกดีๆให้ความรู้สึกนี้จะคงอยู่กับหญิงสาวนานเท่าใดไม่มีใครรู้ทว่าคราวนี้ยังโชคดีที่สุดท้ายฝ่ายชายไม่เป็นอะไรเพราะว่ารถยนต์คันนั้นคงเห็นแล้วว่ามีคนจะข้ามถนนแถมไม่ได้ดูตาม้าตาเรือขี่จักรยานตัดหน้ามาซะอย่างนั้นก็ถือว่าเป็นโชคดีไปไม่มีใครรู้หรอกนะครับว่าคนที่โชคดีแบบนี้จะมีสักกี่คนเพียงการหลอกล้อเล่นที่เราคิดว่าเป็นเรื่องเล็กๆนั้นบางทีอาจจะทำให้เกิดเรื่องที่ไม่เล็กอย่างที่เราคิดก็ได้ในเทศกาลคนโง่นั้นแท้จริงแล้วคนที่ถูกหลอกโง่หรือว่าคนที่หลอกโง่กันแน่ผมเชื่อว่าทุกท่านคงมีคำตอบกันอยู่ในใจแล้วนะครับบทความจากนิตยสารธรรมะใกล้ตัวฉบับที่40อ่านโดยฮาร์ดปิลันครับ